Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры? У падарожжах Свабоду пра вёску Гатаўшчына, што на Глыбоччыне, у вольнай студыі гутарка з паэтам Віталём Жыбулем. А зараз пра першы пакуль адзіны візіт у Беларусь прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, перадача, якую падрыхтавала і вядзе Ганна Соусь. У эфіры «Свабоды» вас вітае Ганна Соусь. Напярэдадні інаўгурацыі абранага прэзідэнта Дональда Трампа мы згадаем першы пакуль адзіны візіт у Беларусь прэзідэнта ЗША. 23 гады таму, 15 студзеня 1994 году, 42-й прэзідэнт ЗША Уільям Джэферсон Клінтон і ягоная жонка Гілары Клінтон наведалі Беларусь. Для незалежнай беларускай краіны на той момант гэта была надзвычайная з'ява, кіраўнік самай магутнай у свеце дзяржавы прыляцеў у Менск. Тагачасны кіраўнік Беларусі, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч згадвае, як рыхтаваўся і як праходзіў візіт прэзідэнта ЗША ў Беларусь. Для таго, каб рэалізаваць гэты візіт, мне пришлось, разумеючи, что мои уже дни існування на посаді старшини Верховного Совета перелічені, я повинен був предпринять певні дії, тому що уся наша номенклатура була партійна, і вона супротивляла супроти цього візиту, тому що просто вони не могли собі уявити, що цей візит може відбутися. Тому, як ви пам'ятаєте, улітку 93-го года, там мне уже в отставку, а мы что погнали, 6 голосов не хапило у червени. И я разумел, что мои дни перелічены. И вот тут мне треба было поехать в Ашхабад на саммит СНД. Але я специально не поехал, я прихворел крыху, я на вот у больницы лег. И как отослать Кузнецова, який был одним из лидеров тих, хто хотів супротивляти цьому візиту. Супротивляла КДБ, супротивляла вся номенклатурщина. Але і врешті-решт я отримав офіційну ноту від КДБ, що вони не можуть забезпечити безпеку президента. Прийшлося запросити до себе амбасадора. Звичайно, так не робиться. Робиться це про Міністерство заміжних справ. Запросив до себе амбасадора і сказав, що от наші кажуть, що не можуть. Я ноту ж не можу йому показувати, на для службового використання. Про 2 години у мене з'явилася нота американського боку, що вони беруть безпеку президента на себе у Білорусі. І тут це амаль шалели. Після цього був другий лист уже з КДБ, що вони не можуть забезпечити поїздки Клінтона у Куропати. Це було масіроване супротивляння, тому що треба було совєтські початки відновляти, тому що чому, я завжди думаю. Ці люди, вони розуміли, що коли працювати для Білорусі, то їм буде дренно, тому що будуть значно більш кваліфіковані, значно більш працьовиті, значно більш талановитые кадры будут заниматься державной справой. А они хотели заховать, как еще не до речи, хотели заховать свою вот владу, свое управление, и тому визит этому перешкоджал. И они сопротивляли этому визиту. И уже когда все же визит начался, я уже был абсолютно спокойный. Уявите себе, что 15-го был визит, а 22-го студеня я был отправлен в отставку. А ти уявлял Билл Клинтон про те складанности, которые попередничали ягодному визиту? Ти он это усведомлял на той момент? Нет. Я думаю, что до его это не доводилось. Я думаю, что потому что все же ветливые запрошения шли от меня, и тут же в свой час поехал Кравченко у Вашингтон и там пробился в Держдепе и заявил, что ни в яким разе не запрошайте Шушкевича с официальным визитом в излученные Штаты, бо он никакой роли не отыгрывает, что требует запросить премьера Кебичева и его вся влада. И я про это не ведал, але посол Сорц пришел до меня и говорит, чему вы не отправляетесь ехать в Штаты? Я говорю, что нигде не отмовлялся, а чему ваш министр вот это заявляет? Я думаю, что про это президенту не было ведомо. Что это питание, которое уладковывались, ну, так сказать, по верхам ниже. И он не абмяркоўваў, я думаю, гэта пытанне, таму што ўсе ўмовы для візіта ў рэшце рэшт былі забяспечаны. Ну ён знаходзіўся ў Беларусі менш за суткі, і праграма была вельмі насычаная. Вот асноўныя пункты сустрэчы з кіраўніцтвам краіны, падпісанне дакументаў, ускладанне вянкоў на плошчы перамогі, сустрэча з людзьмі, сустрэча з моладдзю акадэміі навук і паездка ў Курапаты. Як прымалася рашэнне менавіта пра такую праграму? Это, ведаеце, зноў складана было. Мне спачатку, калі прапанавалі праграму, зноў мне прыйшлося, ну, напрыклад, трэба, каб наведаў гадзіннікавы завод, мы пакажам, я кажу, да начыхаць яму на гэты гадзіннікавы завод. Давайце, нехай ён выступіць перад моладзю акадэміі навук. Мне вельмі цяжка было дабівацца гэтых пазіцый, адкінуць завод, таму што я дзейнічаў не сацыялістычным шляхам, так, і ўдалося гэта адкінуць. Так пасля прынеслі мне раскладку, як будуць у залі акадэміі навук сядзець. У першыя тры рады пасадзілі ветэранаў, значыць, ну, я кажу, старанаў крыўдзіць нельга, але рабіце што хочаце, у першых трох радах павінны сядзець людзі, якія успрымаюць ангельскую мову на вуха. Так вот, і гэта было, што я абразіў гэтых ветэранаў, што я іх пакрыўдзіў, але я кажу, уладкуйце гэта. Ветэраны былі ўжо, яны былі далей, яны былі з наушнікамі, ну, пераклад синхронны, але кожнае гэта пытанне прыйшлося вырашаць вельмі цяжкім спосабам, таму што, яшчэ раз кажу, номенклатура добра ведала, што большасць ўжо ў Верховным Савеце прагаласуе за маю адстаўку, яны ніяк не пагаджаліся з маімі падыходамі. А фармальна я быў кіраўніком, павінны былі ўсё мне дакладваць. Вот якія перспектывы атрымала тады Беларусь пасля візіту прэзідэнта США, і што было зрэалізавана, а што страціла Беларусь, вось, і не працягнула? Я хачу вам сказаць, што самае галоўнае, і мой візіт у Штаты, і такі цудоўны прыём, які там быў, і візіт Клінтона, яны паказалі свету, што існуе такая краіна, як Беларусь, і што там нармальныя людзі, што людзі гэтай краіны, на іх тэрыторыі адбылася фіксацыя распаду Савецкага Саюза, і што яны хочуць пабудаваць прававую дэмакратычную дзяржаву, ну і што сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі на гэтым шляху. Я думаю, гэта было добра зразумела, таму што тое, што я дакладваў амбасадару, не дакладваў, скажу, а тое, што я паказваў амбасадару, тлумачыў, гэта ўсё, ну, наверняка адбівалася ў яго справаздачах у дзярждэпартамент. Яны ўяўлялі, што тут адбываецца, і мне здаецца, былі не супраць таго, каб прэзідэнт тут быў. Вось. А што мы атрымалі? Вы ведаеце, мы яшчэ атрымалі загадзя, таму што калі мой быў візіт у Злучаныя Штаты, і мы атрымалі пэўныя сумы падтрымкі, у той час 59 мільёнаў даляраў, гэта было не так многа па сённяшнім меркам, але тады для нас гэта было вельмі многа, і гэта была падтрымка за тое, што мы выводзілі ядерную зброю з тэрыторыі Беларусі, рабілі стан европейский больше успешным для жыхароў. Мне здаецца, што гэта было вельмі добра ўспрынята, і я вот у мінулым годзе у снежні сустракаўся у Вашынгтоне з сенатарам Лугарам, і мы ўспаміналі, як яго юрысты знаходзілі спосаб па яго знаным закону дапамагчы Беларусі ў вывадзе ядзернай зброі. Знайшлі яны такі спосаб. А што не рэалізавала Беларусь вось за гэтыя годы у адносінах США? Ну, дагэтуль візіта наступнага не адбылося. Это просто глупства. Это глупства псаваць адносіны з вялікай краінай. З вялікай краінай з дасканала эканамічна-тэхналагічнай і гэтак далей. Станіслав Станіславіч, а якімі вы бачыце будучыя адносіны Беларусі з США пры новым прэзідэнце Дональдзе Трампе? Я думаю, што Трамп будзе прыхільнікам нармалізацыі дипломатичної зносини, повищення узровню до узровня амбасади. Мені здається, нема підстав. Видать, я доволі довго був у Злучених Штатах, зараз там у різних університетах, і з тими людьми, які отримали назначення, дякуючи, значить, Трампу. І я чуваю, що там жадання таке наладжувати нормальні відносини з постсовєтською просторою у іх ёсць. Думаю, што Трамп будзе прыхільнікам такога падыходу. Гэта быў Станіслав Шушкевіч. Пра перспектывы дачынення Беларусі і США ў часе кіравання абранага прэзідэнта Дональда Трампа я запыталася Вячаслава Кебіча, які ў 94 годзе таксама прымаў прэзідэнта США Біла Клінтона як кіраўнік беларускага ўраду. Ну, во-первых, помощником у нового президента будет наш человек из Беларуси. Ну вот, так я думаю, что этот человек Кушнер никогда не забудет, что он с Новогрудкой и что он должен хорошо относиться к Беларуси. А як вы мяркуеце, ці магчыма, што бліжэйшым часам можа адбыцца візіт прэзідэнта США ў Беларусь, ці наадварот, візіт прэзідэнта Беларусі ў Злучаныя Штаты? Не. А чаму? У новага прэзідэнта Беларусі пока яшчэ ой-ой-ой, сколько праблем, которые он, наверное, не будет ставить на первое место Беларусі. Ему надо Китай, ему надо Ближний Восток, ему надо Россия, а не Беларусь. А як вы мяркуеце, ці адновяцца паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны з новым прэзідэнтам? Так будзе. І як хутка гэта адбудзецца? Ну, я думаю, у течэнні этого года. Скажыць, калі ласка, от калі згадаць 94 год, калі адбыўся першы візіт прэзідэнта США Біла Клінтона ў Беларусі, і вы сустракаліся тады, вялікую частку правялі з Білам Клінтонам, што вам найбольш згадваецца з таго часу, з візіту Біла Клінтона? Як ўстанаўленне добрых адносін паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі Амерыкі. А памятаеце вось вашы сустрэчы, вашыя размовы з ім, што можа найбольш згадваецца? Я всё помню, конечно, всё помню, очень хорошо всё помню. А чым вас здзівіў Біл Клінтон у 94 годзе? Блізкім чалавечным адношэннем. Я, па крайней мере, не видел, што мы былі на разных каких-то высотах по должностному своему полномочию. Он относился так же, как я относился к нему. Я говорю с Станиславом Шушкевичем, он кажа, что вельми великое было супрацьстояние, каб гэты визит Клинтона отбылся. Но ці насамрэч гэта так, ці тяжко было организовать на той момент визит? Я думаю, что он преувеличивает свою роль в этом деле, что якобы ему тут мешали. Наоборот, я более того скажу, что мы очень жаждали, чтобы Клинтон приехал постолько, поскольку тогда стоял вопрос об внести танков, бронетранспортеров, других, и нам очень нужны были деньги для того, чтобы избавляться от этого накопления танкового особенно вооружения. И мы получили тогда деньги, когда мы резали уже танки у Борисова. Шушкевич увеличивает свою роль, якобы, что он только он добился для того, чтобы Клінтон явился, приехал в Беларусь. Я памятаю, что я глядела по телебачанні гэта вот як раз на площі перамоги, калі былі все, і бачна было вельмі... Тогда Мясцюкович перед этим исполнял роль Клінтона. Кировку мы привели, Мясцюкович был Клінтоном, вся служба безопасности, значит, ну, везде окружила, и вот мы Мясниковича проводили как Клинтона, чтобы служба безопасности оформила тогда, значит, свои места, где они должны были сопровождать или следить за Клинтоном. Вот, видите, вы можете смело это написать, так и было. Это за день отбылось, эти несколько дней до этого, так? Ну, за два дня до приезда Клинтона. Ага, а скажите, Крыласка, а коли потом все так отбывалось, эти Клинтон порушил, может, сценарий, который вы предугледживали? Нет. Притом я еще другое помню, что встречали Клинтона в аэропорту, и когда самолет прибыл, Клинтон долго не выходил, я был женой, и Шушкевич был женой. Моя жена потом вместе с женой Шушкевича поехали в театр с женой Клинтона. Он долго не выходил, потому что они с дочерью приехали, а дочь спала. И он, по моему мнению, был нарушен этикет, поскольку... Когда самолет прибыл, президент должен выходить с самолета, поскольку его встречал и почетный караул, и все. Он почти 25 минут не выходил, пока не проснулась их дочь. А ти он попросил пробачения потом за это? Это я не помню. Простите, это дипломатический ответ мой. Ясно, ясно. А скажите, а что еще вы цікавого такого памятаете? Вот чем частовали Клинтона? Какие стравы белорусские ему пропоновывали? А я думаю, ничего особого, кухни мы такой особой, ничего не делали. Обычная белорусская кухня. Ну, я не помню уже. Ну, что вы, разве? Ну, для меня это было важно. Для меня важно было получить деньги для ликвидации оружия. Все принято вообще во всех, и нынешних даже. Сами президенты возят свою еду с собой. А что... Это не только с Клинтоном, это связано, и когда... и наш президент или президент Путин не едет, еду возит с собой. С перекладчиком весь час вы были, ведь крыху разумели по-ангельску. Не, у нас шел субперевод. Специально американцы привезли аппаратуру, которая переводила сразу. Без, даже не было субперевода. То есть аппаратура стояла, которая уже мне доходила, это уже переведенная сразу с английского на русский язык. Ну, так вы цалком зараз, вот уже кольки годов прошло, 22 годы, вы цалком позитивно разглядаете той визит, я накольки разумею, так? Не, уже прошло не 22 годы, уже больше. А, уже 23 зараз как раз так. Вот, видите, да. Прорыв дипломатических отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами Америки, я бы так сказал. И так, гэты прорыв все ж не отримал такого развития за гэты 23 годы, покольки это был один визит президента США в Беларусь. Ну, так? Больше, да, больше не было, да. Но тоже идет все в привязку к России, вы же отлично понимаете. Как бы не были самостоятельными, все равно союзное государство на словах. А теперь шанец некий есть на поляпшение односина у Беларуси и Америки с новым Я президентом? Думаю, да. По крайней мере, посольство будет работать в полном режиме, как положено. А коли бы у вас была махчимость с ним встретиться, что бы вы Дональду Трампу сказали? Я просто не думаю об этом, потому что у меня такой возможности не будет. Это был старшиня Совета Министров в 1994 году Вячеслав Кебіч. 15 студзеня 1994 года падчас свайго наведвання Беларусі прэзідэнт США Білл Клінтон разам з Зяноном Пазняком наведаў Курапаты. Там ён ушанаваў памяць ахвяраў сталінізму і ўсталяваў спецыяльную лаву, мемарыяльны знак ад народу США народу Беларусі дзеля памяці. Пра візіт прэзідэнта США ў Беларусі і пра перспектывы амерыканска-беларускіх дачыненняў пры прэзідэнце Дональдзе Трампе я гутару з тагачасным лідарам апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання Зяноном Пазняком. Зянон Станіславіч, наколькі я разумею, што гэта было вельмі прынцыпова, што падчас кароткага візіту ў Беларусь менш чым суткі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі наведаў менавіта Курапаты, месца згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, куды дагэтуль за 23 гады пасля таго візіту не ступіла нага кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Ці вы памятаеце, якая была рэакцыя Біла Клінтона пасля таго, як ён пабачыў Курапаты, як пачуў ад вас гісторыю гэтага трагічнага месца? Паводзіны Клінтона ў Курапатах былі ў вышэйшай ступені прыстойныя. Ён сапраўды, я заўважыў, ён пранікся даволі глыбока. І тым не менш паводзіў сябе абсалютна, так сказаць, у куртуазійнай манеры, так як трэба сябе паводзіць у такіх месцах. Там было разлічана ўсё, кажуць, па секундах і па кроках. Я павінен быў спаткаць яго каля крыжа пакуты, кароткая размова, ён падыходзіць да крыжа, і потым мы ўсе разам падыходзіць Шушкевіч, і ўсе разам па гэтай дарозе падымаемся туды ўверх да таго месца, якая цяпер называецца Галгофа, там дзе крыжы стаяць. Ну і што? Я коротенько яму сказаў пра Курапаты. Адразу я выказаў сваё шкадаванне ў сувязі смерці яго маці, бо якраз у гэты час памерла маці яго. І так, гледзячы у вочы, заўважыў, што ён перажывае гэта. І ён падышоў да крыжа, пакланіўся, доўга памаўчаў, ну, такое ўражанне, што гаварыў малітву пра сабе. Гаварыў, не ведаю, але ўсё гэта было вельмі прыстойна. І вот калі мы ішлі, то тады была гаворка. Ён пытаў, а чаму гэта у такім стане зараз Курапаты знаходзіцца, што ну там практычна нічога не было тады, на той час. Я яму адказаў, што сітуацыя такая, што фактычна зараз ва ўладзе знаходзяцца тыя людзі, якія з'яўляюцца нашчадкамі тых, хто тут расстрэльвалі, хто знішчалі. Гэта тая самая савецкая ўлада. Ну і калі мы там былі ўжо на Галгофе, мушу сказаць, што афіцыйна ні ўрад, ні Верховны Савет гэтай арганізацыі не займаліся візіту Клінтона ў Курапатах. Гэтым займаўся Народны фронт і грамадскія арганізацыі. Усё, і снег там расчышалі, там яховуніку сваю рабілі, людзі там былі, ўсё гэта рабілі грамадскія арганізацыі. А вось прэм'ер-міністр Кебіч, Саўмін, яны стараліся ўсімі сродкамі перашкодзіць гэтаму. Нават пусцілі такую пагалоску, што Курапаты замінаваныя, што там падклалі міну і туды небяспечна прэзідэнту ісці. Ну, ён пайшоў. Ён пайшоў, хаця такія рэчы, канешне, трэба было, ну, вельмі сур'ёзна ўспрымаць. Але які ўзровень, што на ўзроўні ўрада пускаюць такую чутку, якая цяпер называецца фейкам. І тым не менш, яны пашлі, праігнаравалі гэта ўсё, бо, канешне, гэта была непраўда, ніхто там нічога не мінаваў, але яны вельмі не хацелі, каб Клінтон Курапаты гэта я наведаў. Ну, яно было арганізовано нязмушана. Абсолютно натуральна. Там былі дзеткі з гэтымі сазнічкамі. Яны спявалі «Магутны Божа». І калі спявалі «Магутны Божа», Клінтон падышоў да гэтай лавачкі, якую ён ахвяраваў, пакланіўся, вярнуўся назад. Потым былі спатканні з грамадскасцю, кароткія размовы там. Былі нашы археолагі, былі мастакі нашы, былі нашы дэпутаты. Прыехаў Філарэт таксама. З афіцыйных асоб практычна, акрамя Шушкевіча, нікога не было. І, канешна, на Клінтона гэта ўражанне зрабіла. Ён пра гэта не казаў, але я бачыў па яго абліччы, па тым, якім думаў, які ён там пытанні задаваў. Да гэтага мушу дадаць, што падрыхтоўка пачыналася заранёў, і вялікую справу тут зрабіў першы амерыканскі амбасадар Дэвід Шворц. Гэта быў наш вялікі сябра Беларусі. Ну, цяпер ёсць сябрам нашым. Дык вот, ён тады шмат зрабіў гэтай падрыхтоўцы. І тое, што ад пачатку Клінтон вырашыў спаткацца з апазіцыяй, бо былі спатканні спачатку афіцыйнай абстаноўцы. Зарэчы, фактычна атрымалася, што я двойчы спатыкаўся на дзень. А потым ужо быў візіт у Курапаты. І абмяркоўвалася, які помнік павінен быць. Мы прапанавалі крыж. Але потым амерыканцы, відаць, пагаварылі там у стылі свае паліткарэктнасці, і рашылі, што лепш такі традыцыйны амерыканскі сімвал лавачку. Дарэчы, мушу растлумачыць, што у Беларусі гэта як бы не прынята. А вось у Амерыцы прэс поўна лавачкі, то там стаяць розныя, яны падпісаныя. Хто гэта ахвяраваў гэтую лавачку? Яны розныя. На гэтай лавачцы чалавек сядзіць і ведае, што гэта такі, такі вот чалавек гэта зрабіў. І гэта прынята. Гэта такая прыкмета культуры амерыканскай. І таму ось то, што гэтая лавачка з'явілася у Курапатах з надпісам беларускаму народу, ось гэта сведчанне такой, ну, традыцыі амерыканскай культуры, вялікай павагі для да нашага народа. Вядома, што гэтая лавачка больш за 20 разоў вандалы яе спрабавалі знішчыць, яе аднаўлялі. Ці паведамлялі, ці ведае Білл Клінтон цяпер пра тое, што адбывалася з ягоным падарункам? Я думаю, ведае, таму што гэта інфармацыя ішла па-ангельску, яна ішла па інтэрнэце, амбасада Злучаных Штатаў гэта ўсё фіксавала, яна давала адпаведныя звесткі ў Дэпартамент, гэта ўсё было вядома. І потым у размовах, ну, у частых размовах, тады ў 90-х, у пачатку 2000-х, я па некалькі разоў на год ездзіў туды ў беларускі ДЭКС, спатыкаўся з разнымі канскімі палітыкамі, яны гэта ўсё ведалі. Яны гэта ўсё ведалі, ведалі прычыны, і хто гэта робіць. Абсалютна ўсё яны зналі. Тут яшчэ такі цікавы факт, што калі гэты візіт арганізоўвалі, то Савет міністраў выступіў супраць таго, каб прывезці гэтую лавачку. Нават адбылося так, што не прынялі самалёт амерыканскі, ён быў завернуты назад. І гэта другім рэйсам толькі прывезлі. Гэта, ну, рабіліся настолькі непрыстойныя рэчы у адносінах міжнародных, што гэта, ну, проста веданне сітуацыі, ну, не выклікала ніякого скандалу. Я так думаю, што Клінтон і яго асяроддзе цудоўна былі праінфармаваны, што гэта за публіка, што яны гэта робяць. Ну, і мы давалі інфармацыю, таму гэта ўсё так прайшло, нават невядома для грамадскасці. Але вось якія цяжкасці чынілі тады ўрад Кебіча і вся эта камуністычная номенклатура. Можна казаць, тады было, што быў добры старт у стасунках незалежнай Беларусі і Злучаных Штатах, а цяпер можна казаць пра нерэалізаваныя магчымасці гэтых дачыненняў. Як вы мяркуеце, ці палепшацца адносіны Злучаных Штатаў Беларусі пры прэзідэнце Трампе? Ваша першая рэакцыя на ягонае абранне была пазітыўная. Які ваш прагноз на тое, якой будзе палітыка Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі? Калі меркаваць рацыянальна, зыходзячы з інтарэсаў Амерыкі, з логікі, якая складваецца ў палітыцы, то не павінна быць прызнана ні акупацыя Крыма, павінна быць дапамога Украіне, павінны быць павялічаны станцыі Расіі, павінны навязвацца кантакты з Усходняй Еўропай, з Беларусій. Усё гэта павінна быць, але ніякай няма гарантыі, што гэта будзе, таму што Трамп это вельмі своеасаблівы чалавек. Ён, ну, абсалютна непрагназуемы, ён імпульсіўны. І невядома, што ён зробіць заўтра. Можа, ён сам не ведае нават, што ён зробіць заўтра. І гэта сапраўды, гэта адчуваецца па характарыстыках і тых людзей, якія, ну, даволі прыхільна да Трампа ставяць. Дык вот, вельмі цяжка сказаць у гэтай сітуацыі, што тут адбудзецца. Але лагічна, і зыходзячы з ягонага, ну, светапогляду, які даволі традыцыйны, ён за сям'ю, за сямейныя каштоўнасці, все то лагічна, гэтыя стасункі павінны палепшыцца. Я не думаю, што будзе візіт самога Трампа ў Беларусь, мяркую, што не. Але рухі для таго, каб аднавіць амбасаду, гэтыя стасункі аднавіць, я думаю, могуць быць. Гэта быў адкрывальнік Курапатаў, лідар апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Зянон Пазняк. А мой наступны суразмоўца, ягоны калега па Верховным Савеце Сергей Навумчык. Сергей, што тычыцца візіту прэзідэнта Клінтона, то гэта якраз была ваша прапанова арганізаваць сустрэчу прэзідэнта ЗША з моладзю і інтэлігенцыі ў Акадэміі навук Беларусі. Раскажыце, калі ласка, пра гэта. У мяне была прапанова, каб Клінтон сустрэўся з творчай інтэлігенцыі. Увогуле, як гэта атрымалася і чаму я? Бо я далёка не першае месца займаў у Верховным Савеце. Летам 93-го года першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Дэвід Сорц прыйшоў у Верховны Савет. Тады Верховны Савет месціўся ў будынку былога ЦК, дзе пазней была адміністрацыя прэзідэнта па Карла Маркса. Ён меў сустрэцца з Станіславам Шушкевічам, але перад гэтым правёў, відаць, некалькі сустрэчаў з дэпутатамі. Я думаю, што міжнароднай камісіі ён быў і пажадаў сустрэцца з кім-небудзь з прадстаўнікоў, з лідараў апазіцыі БНФ. Зінона Пазняка тады не было на месцы, і ён сустрэўся са мной, як з каардынатарам апазіцыі, сказаў, што вот рыхтуецца візіт у Беларусь Біла Клінтона. Тады ж, калі не памыляюся, рыхтаваўся, ці ён ужо адбыўся, візіт Станіслава Шушкевіча ў Вашынгтон прыблізна ў той самы час. І, ну, што б хацела вот апазіцыя, што б мы маглі прапанаваць. Ён сказаў, што, ну, напэўна, мы спадзяемся, што прэзідэнт будзе сустракацца з вамі, з апазіцыяй, але можа быць што-небудзь яшчэ. І тут у мяне проста усплыла ў памяці адна падзея, якая адбылася за некалькі гадоў да гэтага, за 2 гады, калі ў лютым 91-го года ў Менск прыехаў тады генеральны сакратар ЦК КПСС і прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў. Ён выступіў у Верховным Савеце, а потым паехаў выступаць у Акадэміі навук. Мы з галоўным рэдактарам народнай газеты тагачасным Іосіфам Сярэдзічам таксама далучыліся вось да гэтага картэжа і прыехалі туды ў Акадэмію навукі. Так атрымалася, што проста мне прыйшлося сесці на самы першы шэраг. І гэта была тая самая знакамітая прамова Гарбачова, дзе ён даў разварот ад дэмакратыі, рабіў рэверансы ў бок сілавых структур, у бок кансерватараў, кансерватараў у горшым значэнні гэтага слова. Ён паказваў пальцам вот такое, што мы этим дэмакратам, у мяне проста быў адзінага бел-чырвона-белы значок. Так хацелі, каб за на гэтае месца камера стаў. Да, вось камера выхватывала, ішла, аказалася прамая трансляцыя на весь Савецкі Саюз. Я от падумаў, што вот добра было б такая кампенсацыя свайго рода, маральная перад дэмакратыяй. І сказаў спадару Сорцу, што можа быць вельмі добра, вот Гарбачоў сустракаўся з творчай інтэлігенцыяй, там гэта была сустрэча з творчай інтэлігенцыяй. Вось хай бы прэзідэнт сустрэўся з творчай інтэлігенцыяй у той же самай Акадэміі навук. Ён сказаў, што окей, гэта абсалютна цудоўная ідэя. Я кажу, ну, з рознымі, так сказаць, з моладзю. Але потым, відаць, калі яны гутарылі Шушкевічам, то Станіслав Станіславович трансфарміраваў гэта у сустрэчу з моладзю. Ну, а месца вот было паводле моей прапановы. Ну, на першы шэраг паказваў Клінтон. І хто там сядзеў у першых шэрагах? Вот я быў на гэтай сустрэчы, канешне. Ну, на перш... там сапраўды было шмат моладзі. І потым мне супрацоўнікі амбасады амерыканскай казалі, што яго вельмі здзівіла, што больш як палова залы, а там быў синхронны пераклад у навушніках, слухалі яго без навушніку. Пераважна гэта былі людзі, якія ўжо, так сказаць, ну, валодалі неяк ангельскай мовай. Ён тады сказаў, што мы вітаем Беларусь як незалежную краіну. Гэта была вельмі такая падзея, вельмі істотная для Беларусі. Людзі былі вельмі натхнёныя. Гэтыя маладыя людзі, іх там было, можа быць, 300 чалавек. Ад 20, скажам, да 30, можа быць, я там самы стары быў, мне было ўжо там 33 гады. Яны проста пабачылі, што сапраўды Беларусь прызнаецца як дэмакратычная краіна. І тады былі сапраўды надзеі ва ўсіх. Пра пакуль адзіны візіт у Беларусь прэзідэнта ЗША і пра перспектывы дачынення Беларусі і Злучаных Штатаў мы гутарылі з дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання Сергеем Навумчыкам, а таксама з першымі кіраўнікамі незалежнай Беларусі Станіславам Шушкевічам і Вячаславам Кебічам і заснавальнікам і лідарам Беларускага народнага фронту і адкрывальнікам